کہ ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری, مقبول دعا میری. میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری, سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری میری. جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری. تم پیش نظر رہنا سرکاری عبادت میں, تم پیش نظر رہنا سرکاری عبادت میں. جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری, جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری. ناتِ نبی چھیڑو بس یہ ہے دبا میری, تم ناتِ نبی چھیڑو بس یہ ہے دبا میری. چھیڑو چھیڑو بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی, پیار کی چھیڑنے والے نے اس طرح بات چھیڑی. کہتا ہے کہ بدلہ نے چھاکی تھی. واہ سبحان اللہ. اے بدلہ نے چھاکی تھی, بدلہ نے چھاکی تھی. واہ سونے نے ہاں کی تھی, جدو سونے نے ہاں کی تھی. ایک شیر میں پڑھا, تیسرے کی گنجائش نہیں, چوتھے کی مناسبت نہیں, اور پانچواں شیر میں پڑھ رہا ہوں. پنجابی شاعر, پنجابی شاعر پانچواں شیر اس طرح کہتا ہے. منیر بھائی شاعر اس طرح کہتا ہے, کہا کہ جدا جگ پروانہ حسنین دنانا. سبحان اللہ. حسنین دنانا اے بابائے, او بابائے زہرا دا حسنین نانا حسنین کے نانا کی شان پیر صاحب فرماتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں حسنین کے نانا کی شان کہا کہ کوئی مثل نہیں کھولن دے کوئی مثل نہیں جھولن دے کوئی مثل نہیں جھولن دے چپ کرے میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے